ताप दयो बहुशाखा भव्य शाखया संताप बहुशाखा बहुभेदात। वे जो अव्यवसायी बुद्धि है, प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वजह से उपरतासु अनंत वेद बुद्धि बुद्धिशु संसारोपि उपरमते का दिया। लेकिन जो ऐसा विस्तीर्ण होता हुआ भी यदि विवेक बुद्धि जग जाए, ये सारी संसार वृत्तियां समाप्त हो जाएगी। लेकिन वे जो बुद्धियां जब तक विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती, ऐसी जो है अव्यवसायी बुद्धियां कितनी है, वो अनंता बहुशाखा। यद्यपि बीच में ने कह दिया भाष्यकार ने अपारो अनुप्रत संसारोपी नित्य प्रत विस्तीर्णो भवती। ऐसा जो विस्तीर्ण जो संसार है वह प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशात उपरतासु अनंत वेद बुद्धिशु संसारोपी उपरमते। ये बीच में कह दिए थे, फिर कहते हैं लेकिन वास्तव में लेकिन उपरांत होता कब, विवेक बुद्धि जगने के बाद। उससे पहले वे जो बुद्धियां हैं जो कैसी हैं, वो कहते बहुशाखा बहव्य शाखा मैंने प्रभेदा ये आसानता बहुभेदा। प्रतिशाखा भेदे न ही अनंताश्च, और प्रत्येक शाखा भी अपने आप में अनंत टुकड़ों में अनंत विभाजन को प्राप्त हुए। एक तो बहुत शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा में प्रतिशाखाएं अनंत है। जैसे पेड़ होते हैं बड़े बड़े शाखाएं हुई, उससे फिर छोटी छोटी शाखा निकलते हैं, उससे फिर होते होते अनंत शाखा हो जाता है। इसे प्रत्येक शाखा भी अपनी प्रतिशाखाओं को लेकर के अनंत हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रतिशाखा भेदेना अनंताश बुद्ध केशाम, किन लोगों के अंदर ऐसा होता है, अव्यवसायिनाम प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहितानाम इत्यर्थ। प्रमाण उपनिषद आदि प्रमाणों से जनित विवेक बुद्धि रहित है। प्रमाण का मतलब यह समझना नहीं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अन्य प्रमाणों से नहीं, यहाँ प्रमाण से लेना है उपनिषद प्रमाण मात्र। अन्य जितने भी प्रमाण जनित ज्ञान है वो क्या है, वो सब अव्यवसायत्मिका ही है, व्यवसाय नहीं, वो विवेक बुद्धि को पैदा नहीं कर पाते हैं। उपनिषद रूपी प्रमाण जन विवेक बुद्धि से रहित तो होंगे अंदर यह हालत होता है, और उपनिषद प्रमाण जन विवेक बुद्धि वालों में एकदार्थ अंत प्रभेद वाले प्रतिशाखा वाले बहुशाखा वाला है संसार वृक्ष उनके लिए उपराम हो जाता है। क्यों, वो पहले से कैसे हैं, जैसा भी आपने सुना ही था कि उपनिषद में बताया गया ये शुद्ध अंत करण वाले हैं, निष्काम पुरुष है। यह कृत पूर्व कृत सकल संस्कार विशेष उत्पन्न उद्भव हुआ सांसारिक साध्य साधन संबंधों से अत्यंत विरक्त। ऐसे लोगों के अंदर प्रमाण जनित बुद्धि विवेक बुद्धि होगी, उनके अंदर आत्मशिक जिज्ञासा होगी। जब आत्मशिक जिज्ञासा होगी तो उपनिषद सुनेंगे, उपनिषद सुनेंगे इस संसार के प्रति उनका दृढ़ता पूर्वक और वैराग्य हो जाता है, तो उनके प्रमाण विवेक बुद्धि जागृत होती है, तो उसके उनके प्रति संसार को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो ऐसा नहीं है उनकी ये बात है जो अनंता बहुशाखा बहुत भेद वाले अनंत शाखा वाले व्यवसाय का बुद्धि रहित वाले लोगों के लिए अव्यवसाय का बुद्धि होते हैं। और जिनके अंदर ये शाम व्यवसाय का बुद्धि नास्ती, जिनके अंदर ऐसे दिखाई दे रहा है व्यवसाय का बुद्धि उनके अंदर नहीं है किंतु अव्यवसाय का बुद्धि है, उनकी ही अव्यवसाय बुद्धि का स्वरूप को कथन करने का अगला श्लोक आरंभ होता है। तीन श्लोकों से अव्यवसाय बुद्धि का स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं। यहां से तीन श्लोक आएगा जिसमें दिखाते हैं दुनिया के अंदर लोग कैसे रहते हैं, ये संसार क्यों चल रहा है, सब विरक्त क्यों नहीं होते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित विद्वान महात्मा भी इसी जंजाल में फंसे पड़े हुए हैं। क्या है यहां वो बता रहे, या मिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्यपिवस्थित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति आविपश्चितः, विपश्चित मने विदुषः, आविपश्चितः आविदुषः, आविद्वान लोग कहते हैं अविद्वांसः वेदवादरता। और वो कैसे हैं लेकिन अविद्वान को अनपढ़ मत समझना, वो पूरे वेदों को बढ़िया पढ़े लिखे लोग, वेदों को रटे हुए लोग, वेद वाद रता वेदेशु ये वादा उगता तस्मिन एव रता है कि वेद वाद रता। वेदों में जो वाद कथन हुआ है कर्म संबंधी उपासना संबंधी उसी में ही अभिरता वे से सुन लेंगे हम उपनिषद रहित बाकी में उपनिषद रहित कर्म उपासना कथन करने वाले जितना वेद विभाग है उसको वेद शब्द से लेना। उसमें कथित वाद वाद क्या है, वहां जितनी प्रशंसा कर दी गई कर्म और उपासनाओं की उनके फल के बारे में कहा दिया गया इतना कि उसी में अभिरत हो गए। इसलिए क्या कहा वहां पर, यत्र नोष्टम न च शीतम, यत्र नोष्टम न च शीतम स्यात् न ग्लानिर् न प्यराहतयः। ऐसा है वो स्वर्ग जहां न ठंड लगना है न गर्म लगना, यत्र न उष्णम न च शीतम, ठंड नहीं लगती। गीजर की क्या जरूरत है, साल भर आपको जो गर्म पानी से गीजर से नहाना पड़ता है, झंझट ही नहीं है, ठंड नहीं लगेगा। और गर्म भी नहीं कि ठंडे पानी की जरूरत पड़ जाए, फ्रिज के में रखो पानी पियो, क्यों झंझट ही नहीं, गर्मी नहीं होगी ना वहां पर। नो उष्णम अत फ्रिज की जरूरत नहीं, न शीतम गीजरों की जरूरत नहीं। और कदे न ग्लानी, वहां ऐसे कोई बात ही नहीं होती जिससे आपको ग्लानी होना पड़े, दुखी होना पड़े। यहां तो कोई कुछ कह देता है कर देता है तो ग्लानी हो जाता है, तुरंत ही मन में गड़बड़ हो जाता है, क्या करना है छोड़ो। असली वैराग्य नहीं, मरकट वैराग्य, जब कुछ बोलेंगे तब होता है ना, नहीं तो बड़े मस्त खा पी के मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया चल रहा। जब कोई कुछ कह देता है कुछ करता है दिमाग एकदम घूम जाता है, क्या करना है, सारा जिंदगी ऐसे ही चला रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मरकट वगैरह स्मशान वगैरह की जैसे बातें वो नहीं होना चाहिए। असली ऐसे थोड़े ऐसा होता, असली वैराग्य में तो ऐसा नहीं होता, सदा वैराग्य रहता है। और कैसा है, नगलाने ना प्यराते, कोई शत्रु भी नहीं है आप, निंदा करने वाला न स्तुति करने वाला, ना प्यराते, ऐसे वर्णन हुआ स्वर्ग लोकों के बारे में। अक्षयम भवई चातुर्मासी आज सुकृतम भवदी, नीलकंठी दूसरी पंक्ति, अक्षयम हवई चातुर्मासी आ जाए, चातुर्मास सृष्टि को करने वाला जो है उस यजमान को अक्षयम हवई सुकृतम भवती, कभी क्षय नहीं होने वाला ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। प्रशंसा कितनी जबरदस्त है, कभी क्षय नहीं होगा ऐसे पुण्य कह दिया, आवाज उसके पीछे लगा हुआ है। इतने ने आगे कह दिया, अपाम असम अमृता भूमा, मैं सोम को पिया हूं, सोमरस, सोम याग करने वाला सोमयाजी कहता है, मैंने सोम याग करता हुआ तो सोम रस पिया हूं, इसलिए मैं अमृत हो जाऊंगा। इत्यम रूपां प्रवदंती, इस प्रकार के वेदवाद रथों को रथ पुरुष लोग वेदवादों के बारे में वदंती कथन करते हैं। अविपश्चित अव्यवसायिनो मूढ़ा इत्यर्थ, मूढ़े वाक्य में वेदांत वेदांतर्गतेषु अर्थवादेषु, वेद में विद्यमान अर्थवादों में ऐसी प्रशंसा मिलती है। एक और सुंदर मंत्र दिया है वहीं पर, यस्य पर्णमयी जूर्भवती न स पापम श्लोक शुनोती, जिसने जूह पात्र बनाता है, यदि पर्ण का पलाश पेड़ का ढाक पेड़ का जो है यदि वह जूह पात्र बना हवन करता है, न पापम श्लोक शुनोती, उसको पाप का श्रवण कभी करना ही नहीं पड़ता, सदा पुण्य पुण्यात्मा ही रहेगा, सदा प्रशंसा करेंगे, पुण्य ही पुण्य रहेगा उसका। ऐसी प्रशंसा सुन करेगा, पेड़ काटेंगे लकड़ी डाक के लकड़ी, उससे जो पात्र बनाएगा आदमी और लगा रहेगा कर्मकांड। ऐसे अर्थवादों को कहते वेदवादा, वेदे ये अर्थवाद है वेदवादा, वेद में जो कथित वेद मने कर्म भागे और उपासना भागे ये वादा अर्थवाद उगता तस्मिन्नेव रतः, उसी में रत है, उसी में उनका मन लगा हुआ है। इसलिए आप तो परमात्मा का चिंतन सुनना भी नहीं चाहते, करना तो दूर की बात। ऐसे जो लोग कहते हैं कि जो है वे लोगों का बात सुन करके और उसमें और भी क्या विशेष होता है, ये कैसा है वचन, इसलिए वो याम इमाम पुष्पिताम वाचम, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, फल प्रदान करने वाली यह वाणी है उनका, वो सुनते हैं। जैसे आजकल के नेताओं का भाषण होता है, लच्छेदार भाषण देते, बड़े जबरदस्त डायलॉग्स शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाजपेयी वगैरह को देखो सुनते रह जाए आदमी है, जबरदस्त बोलता है, बोलने की शैली कला, इनके अंदर होता है। लक्ष्यदार बोलेंगे, गुच्छेदार आश्वासन देते रहेंगे, हम तुमको ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो बना देंगे, वो कर देंगे, सब बेकूफ बनाते। ऐसे वेद ने भी कर्मकांड भाग में आपको कर्म प्रवृत्त कराने के लिए क्यों किया, वो भी आपके स्वाभाविक कर्मों से हटा करके लालच देकर जानबूझकर शास्त्रीय कर्म प्रवृत्त कराने की कोशिश करती है। वेद वेद जो प्रशंसा कर रहे अनर्थ के लिए नहीं, आज के लिए नेताओं का जैसे, वो तो केवल अपने पेट भरने के लिए करते हैं झूठी। वेद का अपने पेट थोड़े भरना है कुछ, वेद जो कर रहा है इसलिए कर रहा है, पहले आपको स्वाभाविक जो कर्म है, पार्श्विकी आपकी जो वृत्तियां हैं उनसे हटा करके शास्त्रीय वृत्ति का संपादन करने के लिए मन को एक सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए प्रयास कर। अब करते करते इसमें क्या होगा, अरे इतना किया फिर भी मेरे को दुख मिल रहा है, कभी न कभी तो विवेक होगा। कई लोग आते हैं जिंदगी भर पूजा पाठ के फिर भी अंत में धोखा हो गया, परेशान रहते हैं। भगवान ने उनको वैराग्य के लिए ही ऐसे थप्पड़ मारा, जबरदस्त देते कभी कभी उल्टा, कहां मोह में पड़ा है तो धंधेबाजी भी मोह हटो वहां से। और कैसे कर, भगवान कहेंगे तुम सुनोगे क्या स्वप्न में, अरे स्वप्न में आया था ऐसे कुछ बोल के चला गया कोई देवता, छोड़ो ध्यान भी नहीं दोगे आप, स्वप्न तो स्वप्न झूठा ही तो है, ऐसे बोलोगे क्या अपना मतलब है ना, यहाँ लालच बना हुआ मोह बना हुआ, तब क्या करेंगे भगवान वहां से सब आपको समेट देंगे, उल्टा कर देंगे, खूब लात पड़ेगी वहां से, तब थोड़ा अकल आएगा, अरे इतना करते रहा फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, ये संसार झूठा है बेकार है सब लोग धोखेबाज है, ऐसे मन में जो है संसार से प्रति घृणा और वैराग्य हो जाएगा, भले ही वो भी क्षुद्र वैराग्य, लेकिन उस बहाने का स्त्र मुड़ा ना, मुड़ेगा तो कुछ सत्संग में जाएगा, सास संत के पास जाएगा, पंडितों के पास जाए, ज्योतिष के पास जाएगा, वहां भी कुछ धक्का खाएगा, थोड़ा अक्कल और खोलेगा, वहां भी क्या होना है, वहां मोक्ष थोड़ा मिलना है, वहां भी कुछ नहीं होने वाला, वहां भी धक्का ही खाना पड़ता है। पंडित लोग भी तुमको कहेंगे राव खराब कभी शनि खराब, कभी कुछ खराब कभी कुछ खराब, ये करो कभी वो करो, नचाते रहेंगे, अरे गोचर में आप दिक्कत तो ये हो रहा है, आप क्या करें, तुमको दान देना पड़ेगा, लाओ दान लाओ, करवाते रहेंगे नचाते रहेंगे, वहां से धक्के खाएंगे संतों के पास जाएगा, संत लोग भी ऐसे है देखिए कितना दक्षिणा चढ़ा रहा है, उसे प्रसाद भी देंगे आशीर्वाद भी देंगे, और ये भी देखिए आश्रम कितनी सेवा कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तभी उसका आशीर्वाद देने तो काय को देंगे, त्रिफंड में थोड़ा आशीर्वाद पड़े हमारे पास, क्यों देगा कोई, आज का साधु भी ऐसे ही है, वहां भी धक्के खाने ही पड़ते हैं, तब समझ में आती नहीं, एकमात्र जो शास्त्री है उपनिषद है ब्रह्मज्ञान है जिसका हमें अंतर्मुख होकर चिंतन करना है, तभी असली शांति मिलेगी, ये सब बाहर से कुछ नहीं होने वाला है। तो बाहर ये सब साधन ही है, इनसे तुमको जितना ज्ञान मिल सके ज्ञान ले लो और अपना मतलब निकालो, इनके पीछे लगे रहने से फायदा नहीं होता, मतलब निकालो खिसक जाओ, सब गई हाल है, आप जो अकेले की यात्रा है संसार में, आध्यात्मिक यात्रा अकेले में होता है, और सांसारिक यात्रा जो होती है वो तो चाहिए जाए में से पत्नी चाहिए सबसे पहले, फिर 2000 बच्चे होना चाहिए, फिर रिश्तेदारी होना चाहिए, सारा लफड़ा सफड़ा होना चाहिए, संसार यात्रा जो है अनेकों को लेकर होता है, अध्यात्म यात्रा अकेले में होता है, दूसरा आ गया तो खटपट है, कल एक निरंजन दो सुखी, एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट, चार में खेती बाड़ी, ये तो गए पूरा गृहस्थ हो, हम तो कह रहे एक ही है निरंजन एक ही सुखी, दूजा दुखी तीजा मरा, खत्म कहानी, वो मर गया वो आदमी ही रहे पशु है, वो अकेले में निरंजन है अकेले में सुखी है, दूसरा है तो चेड़ा है या सेवक है कुछ भी है तो दुखी करेगा वो, क्योंकि आपकी बुद्धि के अनुसार चलने से तो दो लेवल की है ना, आप बुद्धि के बराबर कैसे चलेगा वो, जो सेवा भी करेंगे कुछ भी करेंगे आप जैसे चाह रहे वैसे कैसे कर पाएगा, उसको बुद्धि लेवल तो बहुत लो रहता है, और आप चाहेंगे ऐसा काम हो वो करे कुछ और करेगा तो आप दिमाग खराब हो गया ना, लाए तो क्या कर लिया गड़बड़ करके चला गया ठीक नहीं किया, फिर आपको करना पड़ेगा ही, और जो पहले खुद ही कर लेते लफड़ा क्या था, दूसरे से करा के फायदा क्या होगा भैया, नहीं खुद ही करो झंझट करो, है ना, खुद रोटी पकाएंगे जल जाए तो कोई दुखी जोड़ होता है, खुद का हाथ का जला हुआ रोटी बड़ा स्वाद लगता है, दूसरे का हाथ का थोड़ा सा भी कच्चा रह जाए किनारे में, घरे क्या कच्चा रोटी गिरा दिया इधर जला हुआ, यही हो गया, वो हो गया। ये अकेला निरंजन, अकेला ही सुखी है। दो है तो दुखी है, दो होने का मतलब ही दुखी होना। कुछ ना कुछ खटपट दो में ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो है कि पुष्पितां वाचम, फलदार वचन है, देखने में लगता है कि पुष्प है, खुले हुए हैं, फल देने वाले हैं, ऐसी आकांक्षा से लगा हुआ है। देखिए गुलाब के फूल जैसे आप लगते हैं, आम का फूल लगा हुआ है, तुरंत आप दवाई दवाई छिड़केंगे, बचाने की कोशिश, आंधी तूफान आए, सब उड़ा खत्म कर गिरा दिया। अब अगर क्या था, लालच तो थी ना, जब फूल लग गए दवाई छिड़क रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं उसकी। ऐसे वेदों ने पुष्प बिखेर दिया है, हम क्या करोगे तो एक मिलेगा, खा दिया, उसका पीछे लगा। उसको कहते पुष्पितां वाचम इमाम अविपश्चित वेदवादरता वदंती प्रवदंती। और क्या कहते हैं, नान्य दस्ती वाली, अरे इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन ही नहीं है, अन्य साधन नास्त्येव इति, अन्य कोई साधन ही नहीं है, यही एकमात्र कर्म और उपासना, इससे तुम्हारा कल्याण होना है। ऐसा यही लोग ईसाई को सुनो, वो भी यही कहता, हमारे यहां एकमात्र यीशु है संसार में, जो उसके शरण में आएगा उसी को हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और दूसरे सब नरक में चले जाएंगे। और यही वो कहता मुसलमान भी, जन्नत का दिन जो अल्लाह जो है न्याय करेगा, मुसलमानों को ही स्वर्ग मिलेगा, कयामत के दिन जब आएगा, बाकी सबको क्या होगा, जन्म में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। उनकी भी भाषा नाम बदल दिए, वह हेवन हेल कहता है, जन्नत जन्म कह देता है, हम स्वर्ग और नरक कह देते हैं, कोई कुछ कोई कहता है। और जैनी के साथ आसमान ऊपर जाना पड़ जाएगा, ओह वहां पहुंच जाएगा, गुब्बारा बनते उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते चला, कोई कुछ कोई कुछ, सब पुष्पिता वाचम बोल रहे हैं, सब बकवास। हर संप्रदाय वाला हर व्यक्ति कहेगा, सब लोग लगे हैं, हम भी ऐसे कीर्तन करेंगे, हमारे पुष्पमान आएगा, कहाँ आएगा, कार भी नहीं आया है, तुकाराम महाराज के लिए आया ना, पुष्प विमान आया, ले गया, सुन लिया, अब बस सब लगे कीर्तन में। अरे क्या, तो कार भी नहीं, पुष्प विमान तो दूसरी बात है, चार धक्के खाए जा रहे हैं टैक्सी में, मोटरसाइकिल पे, कल्पना हुई नहीं हुई बात अलग चीज है। तो पुष्पितम वाचम, आज किसको तो दिख रहा है, कोई गा रहा है, कहीं से कुछ होता है, कुछ एरोप्लेन के लिए भी टिकट धक्के खाने पड़ रहे हैं, ये विमान में जाने के लिए पुष्पमान तो दूर की बात है, इस विमान में जाने के लिए बड़ा मुश्किल, विदेश जाने तो और भी लफड़ा, वीसा बनानी पड़ेगा। इसे जब कुछ भी करो, ये सारे संप्रदाय में ऐसे मिलेंगे कहानियां, केवल आपके यहाँ की बात नहीं, ये तो दृष्टा आप जानते, इसलिए मैंने बता दिया, ऐसा हर संप्रदाय में ऐसे कहानियां मिलेंगी, कुछ ना कुछ। अब योगियों के बारे देखो, अरे वो महान महान योगी था, वो हवा में उड़ता था, अब सर वो उसी संप्रदाय में हम भी जाएंगे, चलो अब उससे दीक्षा ले रहे हैं, वहीं घुस रहे हैं, क्रिया वहां से सीखेंगे। लड़ी माँ से थे, बाबा जी थे, अवतार बाबा थे, वो आज भी जिंदे हैं, ऐसे प्रचार है उनके बारे में। अब लोग उस संप्रदाय में घुसे जा रहे हैं, हम भी अवतार बाबा की परंपरा में घुसेंगे, हम भी क्रिया योगी बनेंगे, हम भी हवा में उड़ेंगे, ये स्वप्न देख रहे हैं। अरे क्या हवा में उड़ के होने वाला है, इनसे कोई मोक्ष होना है? मेरी से पुष्पिता वाचन में हर संप्रदाय वाला कुछ न कुछ न कुछ लिखा हुआ, हर मिशन वाले लिख रहे हैं, चाहे धर्म वाले कहो, अनेक धर्म है, चाहे अनेक संप्रदाय है, अनेक पंथ है, सभी के पीछे ऐसे पुष्पित वाचन बहुत है, जिनको सुनाते रहते हैं, कथा कर लो, प्रवचन कर लो, कीर्तन कर लो, और उसके पीछे आम जनता बेवकूफ बने घूम रहे घूम रहे घूम रहे, उनको भी बेवकूफ बना दिया, खुद तो बेवकूफ बने, दूसरे को और बेवकूफ बना रहे हैं, डबल। इसे स्मृति हमें याद दिला रही, तुम चक्र मत पढ़ो इनका, याम इमाम पुष्पितां वाचम अविपुष्पवेदवादरता संत प्रवदंती नानी शिष्यवादिना। इसे कहते हे पार्थ, हे संबोधन दिया, क्या स्त्री शब्द का उपयोग कर दिया, स्त्री संबंध को पसंद कर दिया, क्योंकि स्त्री संबंध क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, आप देख ले हो घरों में क्या होता है। ये जो सामान बेचने वाले आते हैं ना, देखते से घर में आदमी नहीं है तब तो ठीक है, तब आ जाएंगे। औरत को जो माता जी रहती हैं, औरतें रहती हैं, उनको दुनिया और बिखेर देगा, झूठ उल्टा सीधा बोलेगा और मीठी मीठी बातें बोल करके उनको ऐसा ऊपर चढ़ा देता है और 50 रुपए का चीज 200 रुपए बेच के चल देता है और मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। जो पुरुष के अंदर भी स्त्री स्वभाव ज्यादा है वो भी ऐसे ही होता है, यानी कि स्त्री ही ये होती है। सामान्य रूप में देखने मिला संसार में मीठी बातों को सुनकर के फंसने वाले ये ज्यादातर स्त्री स्वभाव वाले। इसे अर्जुन करें, तुम अपने स्त्री स्वभाव को त्याग दो, तो पुष्पित वाचिक वाणी को सुनकर के मोहित होना छोड़ दो। ये संकेत करने के लिए संबोधन दिया हे पार्थ। भाष्यकार क्या कहते देखिए, यामिमां वक्षमाणां पुष्पितां पुष्पित वृक्ष इव शोभमानं, पुष्पित वृक्ष के समान अत्यंत सुंदर लगता है। श्रूयमाण रमणीय, सुनने में केवल अच्छा लगता है, क्योंकि वास्तव में होते तो है नहीं ना, केवल सुनने में हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ नेताजी बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बोला इन्होंने, है ना, सुनने में तो अच्छा लगा। कथा का प्रवचन कर लो, उसे बोलते हैं तो सुनने कितना अच्छा लगता, हाँ बहुत बढ़िया बोला महाराज जी, आज के आनंद की जय हो बोलते हैं लोग, इसलिए ना आज का आनंद की जय हो, बड़ा आनंद आ गया, क्या आनंद आ गया पता नहीं, आनंद आ गया। पंजाबी इसलिए आनंद नहीं बोलते, आनंद बोलते, नंद है नहीं, आनंद है, ठीक बोल रहे हो, आनंद है, नंद कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन भ्रमित होता है आदमी मीठी मीठी बात सुन करके, इसलिए कहते हैं वो कैसा वाणी है, शोभमान श्रूयमाण रमणीय, सुनने में रमणीय सुंदर लगता है, ऐसे वाच्यम वाच्यम वाक्य लक्षण प्रवदन्ते, वाक्य रूपा वचनों को वे कथन करते हैं। के कौन लोग ऐसे कथन करते हैं, अविपश्चित अल्पमेधस, वास्तव में कैसे हैं, अल्प बुद्धि वाले, उनकी मेधाशक्ति अल्प, मेधाशक्ति अल्प होने से सारा काम बिगड़ता है। मेधा शक्ति का तीव्र होना जरूरी है, मेधा शक्ति जिसके तीव्र रहेगी उतना आसान से विस्मृति नहीं होगी, हर घटना याद रहेगी तो वैराग्य जल्दी हो जाता है, घटना याद नहीं रहेंगे तो फिर वैराग्य कहाँ से होगा। ये बाह्य सौंदर्य के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि जितने हैं इसलिए अल्प मेधा सा। अब यदि आपको पूर्व घटनाओं को देखा, अपने ताऊ चाचा मामा मामी शादी वगैरह हो रहा है, घरों में होते रहते ना, इस तरह उन सबको देखो रहा घरों में क्या हो रहा है, खटपट सटपट खटपट सट हो रहा है, आ रहे जा रहे खचर पचर चल रहा है, वो सब देख के यदि सब रिकॉर्डिंग तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो क्या होगा, वैराग्य हो जाएगा, ये तो बेकार लफड़ा है, ये क्या आना जान लगा रहते, क्या लफड़े सफड़े लगे रहते हैं हमेशा, खुश रहो कुछ दुख दुख दुख है, कब उनका बाप मर गया, कभी इनका माँ मर गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, जाते रहो क्या है, कब यहाँ पैदा हो गया, कभी वहाँ कोई पैदा हो गया, और कुछ है ही नहीं, यही तो खबर होता है घरों में, और क्या होता है, अमुक आज बच्चा हो गया, लड़का हो गया, यहाँ लड़की हो गई है, या तो पैदा इसका या तो मरने का, या तो अमुक आगे देखो कार्ड आ गया, इनविटेशन आ जाएगा शादी का, ये तीन क्या लोग खबर होता है वहां पे, और कोई खबर नहीं, और ज्यादा परेशानी करने में खबर आती तो बीमारी तुम आ जाओ, अमुक सीरियस हो गया आ जाओ, लो पैसा वैसा लेके भागो, कौन बीमार हुआ कौन मर रहा है भागे, क्यों रिश्तेदारी जोड़ लिया ना, संबंध मान भागना पड़ा, वैराग्य हो ही नहीं सकता वहां। अल्प बुद्धि वालों को वैराग्य होता ही नहीं, जिंदगी भर उसी में लगे रहेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे, मर जाएंगे तो भी अक्ल आती नहीं है, हमने क्या किया सारा जिंदगी भर, क्या हुआ जिंदगी भर, कुछ भी नहीं पता। एक आता था हमारे गुरु आश्रम में, बड़ा बेगूसराय गंगा पार से, गंगा पार बेगूसराय इस तरफ मुंगेर है, बड़ा जहाज है उसमें आना बहुत गहरा है, लंबी चौड़ी गंगा जी है तो जहाज लगाओ उससे आना जाना होता है, बहुत दुखी रहा था, जब भी घर में डांट पड़ जाए बच्चों की बहू की किसी की तो आ जाता था, चार दिन रहेगा गुरु जी ने एक बार बहुत रोया तो गुरु जी ने उसको कहा कि कहाँ लफड़े में जा रहे हो, हमारे आश्रम में रहो, जैसे और भी रहते हैं बूढ़े छोटे सब, तुम ही रहो, खाओ पियो सन्यास ले लो, रहो यहीं पर। तो बूढ़े ने कहा महाराज हम आपसे दुख बोल रहे इसका थोड़ा आप उनको मंडल कर दोगे, अरे गाली ही तो बहू थी, जूता मार तो बेटा मारा, क्या बिगड़ा आप बताओ, ऐसे बोलने लगा, अरे फिर दुखड़ा क्यों रो रहा है यहां करके, सकते, इसीलिए आप थोड़ा उसमें बोरा लगता है तो आपके पास आके थोड़ा हल्का हो जाता है। तो ये थोड़े आपने आपको अपने रंग में रंगा दिया, हमको भी सन्यासी बनाने लग गए आप, गजब है, हजार में नहीं आएंगे बोला हो चला। और फिर 15-20 तक फिर आए, मैंने पूछा भाई क्यों आया, फिर क्या करे बहु मानती रही, बहुत उल्टा पुलटा बोली, नहीं चलो 4 दिन आश्रम घुमाते, ऐसे सारी जिंदगी काट देंगे फिर भी अकल नहीं, प्रारब्ध नहीं है, विवेकहीनता है, पुरुषार्थी नहीं है ना, पुरुषार्थ हो आदमी के सत्कर्म करे विवेक जगेगा, सत्कर्म तो ही पशु जैसे जीता है, जैसे कुत्ते को पालो आप मारो पत्थर भाव उसको, फिर क्या करेगा वो वहीं आएगा पूछ लाएगा, है ना, गाय को पालिए भगाइए उसको फिर आएगी वहीं पे, ये कुत्ता बिल्ली पशु के हाल है सबका, या घर पे से कितने भी लात मारेंगे फिर वहीं पूछ ला दे घर घर खड़ा रहेंगे दांत खींच के आती है, और क्या है, विवेक हो ये, आप शास्त्र कर्म करेंगे तब ना अंतकरण शुद्धि होगा तब तो विवेक जगेगा, शास्त्र कर्म तो किए नहीं पशु जिए हो तो कहां से विवेक जगना है, शास्त्र कर्म करते रहेंगे तो अपने आप ये सब जब घटनाएं होती है तो विवेक जगेगा, विवेक जगने से अपने आप आगे बढ़ सकता है, शुरू से पुरुषार्थ ही नहीं किया प्रारंभ पर बहाना बना दिया, प्रारंभ तब न कहेंगे जब पुरुषार्थ करने के बावजूद भी यदि आपका दलदल फंसा रहता मामला तब कहना पड़ता है ये तो प्रारब्ध है, तो पुरुषार्थ ही नहीं किया और सीधे प्रारब्ध कह देने से थोड़ी होता है, कितने बार बोल चुका इस बात को मैं, पहले पुरुषार्थ करो, अब कहोगे प्रारब्ध है जाने दो गाड़ी एक्सीडेंट होने दो, क्यों होने दो ना, फिर नहीं वहां तो कंट्रोल कर, मरने का सवाल आ रहा है ना, वहां प्रारब्ध नहीं कह सकते, छोड़ो गाड़ी चलते रहो जैसे जा रहे जा रहे, नहीं वहां कंट्रोल करेंगे ब्रेक भी लगाएंगे खड़े भी हो जाएंगे सब कुछ करेंगे, तो वहां तो पुरुषार्थ करेंगे, क्यों वहां दिख रहे ना मरण, मरना नहीं है ना, जैसी बात नहीं होती है वहां प्रारंभ में डाल देंगे तुरंत, वहां क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो पहले, उससे पहले पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करने के बावजूद भी बच नहीं पाते हैं फंसते हैं तब मान लो ये प्रारंभ, पहले बचने की तो कोशिश करो, ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए कोशिश करते हो, ऐसे यहां ये भी क्या है एक्सीडेंट ही तो है, सारा संसारिक घटनाएं क्या है ये दुर्घटना है, घटना थोड़ी है ये सब दुर्घटना है, केवल सत्संगी घटना है सुघटना है, बाकी सारा सांसारिक व्यवहार दुर्घटना ही है, इन दुर्घटनाओं से बचने की कोशिश करो, अब कोशिश किए बिना कहो ये हो गया क्या करूं प्रारब्ध है, ऐसे कहने से नहीं होता, पहले दुर्घटनाओं से बचने की कोशिश कीजिए, और नहीं बच पाए ऐसी मजबूरी परिस्थिति आ गई फंसी गए तब गंगे प्रारब्ध, जैसे जब पूरी एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करते हैं फिर भी हो जाता है तब क्या कहेंगे आप, हमने बहुत कोशिश की अब क्या कर परमात्मा एक्सीडेंट होना तो हो गया, वो प्रारब्ध कर्म मानी जाती है, इसे के अविपश्चित अल्प मेधसा अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो, कि पुरुषार्थ में बुद्धि नहीं हुई तो अल्प बुद्धि इसलिए कहा जाता है, अविवेक ही नहीं करते जिसमें कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाए, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाए, कर्तव्य अकर्तव्य कैसा होगा, तस्मात् शास्त्रम् एव प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, शास्त्र ही प्रमाण है क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है, ये विवेक करना अलग करके समझने में, और शास्त्र को भी निष्काम भाव से देखेंगे तभी, नहीं तो क्या होगा, ये भी तो शास्त्र पढ़े लिखे की बात कर रहे, वेदवादरता वेदवादरता को कहा जा रहा है अविपश्चित, अविवेकी कह दिया उनको भी, वेदों को पढ़े लिखे को भी अविवेकी कहा जा रहा है, अल्प मेधसा कहा जा रहा है, क्योंकि वह भी कर्म और ज्ञान का फल में विवेक नहीं कर पाया, कर्म फल कैसा है पुष्पिता वाचम उसका पीछे पड़ गया और मोक्ष जो है उसको गौण कर दिया, पुष्पिता वाचम में दृष्टांत देते हैं, जो स्वयंवर होता है पहले जमाने में होता है ना स्वयंवर, तो उसमें क्या होता था अनेक युवराज लोग आए हुए हैं और एक एक युवराज के बारे में सुनाया जाता है, यह अमुक अमुक खानदान का बेटा लड़का है उसका ये नाम है उसका ऐसा ऐसा, उसने पहले कई जगह उनकी जो प्रतिभा होगी जहां विजय वगैरह पाया होगा उसका शौर्य का वर्णन किया जाता है, उसकी विरासत की वर्णन की जाती, कितना लंबा चौड़ा उसका देश है, क्या है क्या नहीं है। वो सुनती रहती है राजकुमारी जो माला लिए खड़ी हुई, उसे दी ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, लंबाई चौड़ा सब बोझ दार बात बढ़िया है, बड़े मोछ भी है, लगता है छतरी है, वो मन में आता है उसमें ये बढ़िया है। इसके बाद दूसरे को सुनाता है, तीसरे दूसरे को सुनाता है, दूसरे को कहते ये तो उससे भी बढ़िया लग रहा, इसी से शादी करना ठीक है। फिर तीसरा सुनाता है तो उसी से करना ठीक है। चौथा सुनाएगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा, वो पहले को भूल ही जाए क्या सुनाया था। ऐसी विचित्र दुनिया है पुष्पिताम वाचम, हो जैसा जैसा एक एक स्तुति करता है, स्तुति करने वाले की कला होनी चाहिए, वो जितने बढ़िया स्तुति कर देता है उसी के प्रति मन तुरंत हो जाता है। ऐसे अगर साहब को सुना देते बाद सोचते किसका डर, अंत वाले को तो ये तो याद आ रहा, पहले वाले क्या बोले थे, वो कौन से राय कौन से देश का था ये भी याद नहीं रहता उसको, इधर इतनी बुद्धि कहाँ है, स्मृति हो जाए सारे किसका क्या बोला है, सबको विवेक कैसे कर पाएगी, अल्पमेद सह, इसलिए प्रथा करके संबोधन पार था, विवेक नहीं कर पाएंगे वो। अवंत में वहां कहा जाता है इसलिए प्राण कर्म सौरत की क्या करेगी, वो घूमे फिर जिस किसी के अंदर डाली देगी, कहीं ना कहीं तो डालना है, वो क्या करे, ओ गधा घोड़ा जो भी होगा जैसा भी होगा उसके ऊपर पड़ गया तो पड़ गया, अपने पति हो गया। तो वैसे यहां पर भी है, वेद में कहा हुआ कर्म के फल उपासना के फल रूपी पुष्पित वाचक वाणी को सुन करके वह किसी एक चीज कर्म को वर्णन कर लेता है और ज्ञान को छोड़ देता है। कर्म का वर्णन किया, उपासना का वर्णन कर दिया, आत्मा को त्याग देता है, आत्मा का वर्णन कौन करता है। इसे यमेव ऐसा आत्मा वृणुते, वर्ण करना है आत्मा ही, जैसे मेरा कहती है मेरा दूजो न कोई, एक गिरधर गोपाल है मेरा कोई दूसरा नहीं संसार, वर्ण करे तो ऐसा। पार्वती भी ऐसी करी, कार्यम वा साध्यम शरीरम वा पादयम दश सहस्र मनंतरण बहुत वा नवा, मैं वरूंगी तो शिव को एक दूसरे को नहीं, ऐसे दृढ़ आत्मा का ही वर्ण करने के लिए संकल्प करने वाले वो उत्कृष्ट बुद्धि वाले होंगे, अल्पमेदस नहीं होगा। और ये है जो क्षुद्र फलों का पीछे कि स्तुति मात्र सुनकर ये जो पीछे लग रहे हैं वे अल्पमेदस वाले हैं, वे पुष्पिता वाचन के पीछे से घूम रहे हैं के अविपचित अल्पमेदस अविवेक नहीं तीर्थ, कौन है वे लोग, वेदवादरता, वेदवादरता बहु अर्थवाद फल साधन प्रकाश केशु वेद वाक्येशु एव रता इति वेद वाक्य वेदवादरता, बहुत अर्थवाद है जिसमें फल सा और उस फल के साधन का प्रकाशन करने वाले वेद वाक्यों में ही अभिरता रथ हैं, वह आरूढ़ हो चुके हैं, उनका मन उसका पीछे लगा हुआ है। वेदवाद रता नान्य स्वर्ग प्राप्ति आदि फल साधने कर्मभ्य अस्तित्ववादिनो वदनशीला, ऐसा बोलने के स्वभाव वाले हैं ये लोग। क्या बोलने के स्वभाव वाले हैं, ये स्वर्ग प्राप्ति आदि का जो स्वर्ग प्राप्ति आदि रूपा फल और उसके जो साधन से बढ़कर, उसका साधन कौन है, कर्मभ्य, कर्म से भी बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलने के स्वभाव वाले इत्येवं वादिनो माने वदनशीला, बोलने के स्वभाव वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के वाच्य वाणी को सुनकर के ये जो अव्यवसायत्मिक बुद्धि वाले हैं, भूषाकानंदा बुद्धि वाले हैं, वे लोग कर्म में ही आरूढ़ हो जाते हैं। अब जो वेद पढ़ा नहीं है उसको तो आप जो कहोगे वही तो मानेगा, है बनारस रिटर्न पंडित है ना, आप लोगों के लिए कहा जाता है बनारस काशी से आए कीर्तन का शास्त्री जी है आचार्य है, अरे वो तो वेदांत आचार्य, ये तो सर्वदर्शन आचार्य, ओह क्या काम। अब लोग तो बस जो आप कहो उनके लिए तो वेदवाणी, अब आप उसको कर्म के लिए कहो तो कर्म करेगा और क्या करेगा, और उसको कर्म प्रवर्त कराने के लिए आप उसी के अनुरूप बातें तो कहोगे। एक बात तो कहते जितने कथाकार बोलते जितने महात्मा है और खुद को बोलते मैं भी कथाकार हूं, मेरा भी यही हाल है, मैं भी वास्तव जेब कतरा हूं, अच्छा का जेब कतरते रहता हूं। मैंने ऐसे बात बोलते हैं कि अगले का जेब खाली हो जाए, दे जाए जो लाया है साथ में, से खुला खुला बोलता था। जितने भी लोग ये काम ऐसी बात बताएंगे, ऐसी बात घुमा करके बोलेंगे ताकि आप मजबूर होकर अपना पूरा देखे जाए। पुष्पिता वाचन है ना, वो केवल पैसों के, वो उससे उन्होंने पुण्य का कमा लिया, खुद क्या कमा रहे वो देखना पड़ेगा। इसे कहते हैं अविवेकी है जो खुद भी इस तरह से कर रहा है और दूसरों से कराता है। दूसरे को तो करा दिया तो कुछ हद तक भी ठीक है, वो पशु वृत्ति से तुमने उसको हटा करके शास्त्र प्रवृत्ति में लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद भी तो अपने शास्त्र प्रवृत्ति से उठ करके अब वेदांत प्रवृत्ति में लगने की कोशिश करना चाहिए ना। अगले को तो भला कर दिया, खुद का क्या हो रहा है, लेकिन खुद तो नीचे उतर रहे हो, पटरी से नीचे जा रही गाड़ी। अगले ने तो पुण्य कर दिया, दान कर दिया, आपको ये कर दिया, वो कर दिया, अपना काम तो कर गया, उसका तो पुण्य हो गया, लेकिन आप अपना भी तो देखे और अपना भी उन्नति तो देखो। इसलिए कहते हैं कि ये लोग कैसे हैं, इनके स्वभाव ही ऐसा हो गया बोलने का, वदनशीला एवं वदन वादिन, मने वदनशीला ऐसे बोलने के स्वभाव वाले हैं। और इसी एक तरह से इसकी व्याख्या चल रही है, लोभो पत चेतसा, कहा था ना अर्जुन लोभ से उपचित वाले वे लोग हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहे पापम पाप है, लेकिन हमें तो दिख रहा है ना, हम तो विवेकी हैं, ऐसा अपने आप को अर्जुन ने पहले कहा था। इसलिए उस लोभोपचित चेतसा जो लोग हैं उनकी ही एक तरह से वर्णन किया जा रहा है। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति पुष्पिताम वाचम कीदृशम जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति एव कामात्मान स्वर्ग परा। कई पुरुष जोड़ प्रबंधी के साथ जोड़ना पड़े, क्रियापद इसमें नहीं, इसलिए वे लोग और कैसे होते हैं कामात्मानः, कामात्मान मैंने काम स्वभाव, यहां काम एव आत्मा मैंने स्वभावम, यस्य कामना करना ही है स्वभाव जिनका, उनको कहते हैं कामात्मा। कामना करना ही है स्वभाव जिन लोगों का, आत्मा शब्द करते हैं स्वभाव, काम एव स्वभाव एशां ते काम स्वभाव, कामना करना ही है स्वभाव जिन लोगों का, उनको कहा जाता है कामात्मान। काम एव आत्मा मैंने आत्मा मन से आता तो दूसरे भी अर्थ ले सकते हैं, काम एव आत्मा मैंने परम पुरुषार्थ, कामना स्वर्ग आदि की कामना करना ही परम पुरुषार्थ है ऐसे मानते हैं जो, ऐसा दूसरा अर्थ दिया जाएगा। काम एव आत्मा का अर्थ एक हो गया स्वभाव, अच्छा दूसरा अर्थ आत्मा का अर्थ परम पुरुषार्थ, ये शांति कामात्मा काम पराहा करता है योमेव स्वर्ग पराहा, स्वर्गमेव परम पुरुषार्थ ये शांति स्वर्ग पराहा, स्वर्गमेव परम मने परम पुरुषार्थ, परम से तात्पर्य क्या लेना परम पुरुषार्थो ये शांति स्वर्ग पराहा। भाष्कर भी कहेंगे स्वर्ग मने स्वर्ग परा परम परम पुरुषार्थ, ये शांति स्वर्ग परा स्वर्ग प्रदान जन्म कर्म फल प्रदान, ऐसे जो लोग होते हैं वे लोग क्या करते हैं जन्म कर्म फल प्रदान क्रियावेश गुणाम भोजन प्रति वदंती जन्मैव कर्म फलम इति जन्म कर्म फल तमेव प्रदाति इति जन्म फल कर्म फल प्रदान, जन्म ही है कर्म का फल, ऐसे पहले समास बना लो जन्मैव कर्म फलम इति जन्म कर्म फलम तम प्रदाति इति तत् प्रदाति इति जन्म कर्म फल प्रदा ताम जन्म कर्म फल प्रदान पुष्पिताम वाचम, सब स्त्रीलिंग वाले को उसके साथ जोड़ देंगे, पुष्पिताम वाचम के साथ जोड़ा जाएगा पूर्व श्लोक का, पहले कह दिया था तीनों श्लोक एक कथन कर रहे हैं, एक ही बात को कथन करने जा रहे हैं। क्रिया विशेष बहुलाम और कैसा है ये क्रिया विशेष बहुलाम, क्रियाणाम विशेष क्रिया विशेष बहुड़ा या साम भी ये बहुत जिनमें ऐसे जो क्रिया विषय गोणा वाची ताम, जिसमें ऐसे का इतना बढ़िया वर्णन कर देते हैं कर्मकांड के बारे में, जितने भी अंगों के बारे में, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा होता है, वैसा होता है, देखने भी बड़ा अच्छा लगता है, यज्ञ होता है ना वास्तव वही, क्योंकि देखोगे तो बड़ा सुंदर लगता है, कितने बिल्कुल सुनियंत्रित और व्यवस्थित ढंग से सारा कार्य होता है, ट्रेंड हो जाते, पहले से उनको किया जाता है, ऐसे शिक्षा दिया जाता है, पूरे ग्रुप आते इसलिए वो एक साथ मिलकर करते हैं। और एक तो ऐसा प्रसंग आता है जहां पर संग्रह भी हमने समय समझाया था, जहां वो एक विलक्षण तरीका है, जहां कुत्ते जो है एक के पूछ को दूसरा अपने मुंह में पकड़ के चलता है, जब अन्न की आकाश पड़ने लग जाए, उनको भोजन नहीं मिलता है, कुत्ते लोग सूर्य भगवान को उद्देश्य करके शव शाम गान करते हैं, उससे भी वो ऐसा कर घूमते हैं, एक का पूछ को दूसरा अपने मुंह में लेकर के आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे, ऐसे एक सर्कल में वो राउंड में घूमते रहते हैं, वृत्ताकार में घूमते हैं, आगे पीछे, आगे पीछे घूमते रहते हैं। फिर उसके बाद घूमने के बाद एक जगह एक कुत्ता मेन जो होगा प्रधान, वो एक ऊंची जगह पर बैठेगा, बाकी सब पीछे पीछे बैठेंगे, सूर्य कार्य को करेंगे आंख बंद करके ओ करके लक्षण ढंग से वो गान करते, उसको उसको देख करके साम गायक लोग साम गान किया, उसका नाम शौव साम, कुत्ते का साम, कुत्ते जैसे ही गाना है साम गान करना, किसके लिए अन्न प्राप्त, सूर्य को उद्देश्य करके। वैसे कर्मकांड में कौन होता है वो क्या करते हैं, जो उधर कच्छ होता है पीछे, जो धोती पहनते ना नीचे पीछे वो कच्छ बोलते हैं ना उसको, उसको पकड़ के चलना होता है आगे पीछे आगे पीछे, एक कभी गिर जाएगा निकल जाएगा, मतलब एक कदम गड़बड़ आ गया सबका चलन में, आगे पीछे हो जाएंगे तो इसके हाथ से आ जाएगा, मान लो आगे चला गया और आप वहीं खड़े रह गए तो उसकी निकल जाएगी, फिर उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। वो सब देखने में सुंदर है, प्रायश्चित विधियां भी है, सारा चीज सुन करके आदमी जो है लगता है कि ऐसे ऐसे क्रिया विशेष होते हैं जिसको देखने में अच्छा लगता है, आते हुए लोग लगे रहेंगे हम भी कर्म कराएंगे, वो दृश्य में देखने को मिलेगा अच्छा लगेगा, घर में लोग पंडितों को बुला के कराते हैं उनको अच्छा लगता है कर्म कांड हो रहा है, क्रियाएं हो रही है, ये कर रहा है वो कर रहा है ना, आरती कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। दक्षिण भारत आप देखेंगे बड़ा विलक्षण है, वहां पर दक्षिण भारत में वो महात्मा को भी बुलाते हैं, कुछ संप्रदाय के महात्मा लोग अपने पूजा पाठ करके पूरा बड़े देवता तो सब लेके जाते हैं सोना चांदी और सब लगाएंगे सजाएंगे पूजा पाठ करेंगे महात्मा, वहां लोग अपने घर में बुलाते हैं, हमारे घर में आइए हमारे घर में पूजा की, अरिष्ट मित्र स्तारों को बुलाएंगे, उस दिन बड़ा भोजन पानी होगा, बड़ा जबरदस्त होता है उत्सव जैसे मनते हैं जबरदस्त, और नहीं हो पाता है कहाँ तक सबका एक भी भाई एक दिन में एक ही बार तो होगा ढंग सबरे का पूजा, अब बाकी घरों में क्या ऐसे होगा, कहते पाद पूजा में बुलाएंगे, पाद का पूजा करेंगे करके उनको बुलाएंगे, उनको पैर धोएंगे, सब फल बांटेंगे, दुनिया भर में और सारी प्रक्रिया जब होती है मंत्र उच्चारण होता है, घर के अंदर आए पंडित लोग महात्मा आया पद पूजा हो रही है मंत्र उच्चारण हो रहा है अच्छा लगता है, लोग क्रिया विशेष बहुला, उन क्रिया विशेष है बहुत जिनमें ऐसे वाणी को सुन करके प्रवृत्त होते हैं, और कैसे हैं भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य, भोगश्च ऐश्वर्य चित भोग ऐश्वर्य तयोर गति, भोग और ऐश्वर्य इन दोनों है, दो ये गति माने प्राप्ति जिनका, ऐसा जो फल कथन करने वाले ताम प्रति साधन भूता एक क्रिया विशेषा, उनके प्रति साधन जो क्रिया विशेष है वे ये बहुत जिनमें उन वाणियों को प्रवदंती के साथ जोड़ो, प्रवदन तो मूढ़ा संसारे परिवर्तन ते, ऐसा करके अभिप्राय कर भाषकर वहां वाक्य से जोड़ देंगे, इन बातों को सुन करके कर्मी प्रवृत्त हुआ डूबा हुआ क्या करते हैं लोग सब के सब इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं, जन्मते मरते हैं स्वर्ग जाएंगे आएंगे ये चक्कर चलते रहे, नर्क जा रहे हैं आ रहे हैं, कहां चल रहा है चल रहा है संसार, इस तरह से काम आत्मा रहा भाष्यकार कहते काम स्वभाव काम पराय, इच्छा प्रधान लोग है, अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है, इच्छा प्रदान वाले लोगों का नाम काम पर इच्छा करने स्वभाव वाले, इच्छा ही करना परम पुरुषार्थ मानते, इच्छा रहित आदमी को आज नहीं मानते, रे क्या ये तो सब चीजें से पड़ा रहता है, कुछ इच्छा ही नहीं इसके अंदर। इच्छा किसमें नहीं होती है? पत्थर में कोई इच्छा नहीं होती है। आपके अंदर कोई इच्छा ही ना हो तो कहेंगे आदमी क्या है, कोई इच्छा ही नहीं इसके अंदर, वो आपको आदमी मानेंगे नहीं, वो ये क्या है। कामना रहित होना ये संसारी लोगों के लिए तो बड़ा आश्चर्य की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ नहीं चाह रहे हैं, बैठे हैं अपने ध्यान भजन कर रहे हैं, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। कई लोग यही सुनते 12 साल पढ़े, 12 साल देखिए यही रहेंगे आप 12 साल, हाँ ऐसे कैसे हो? लोग बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि 12 मिनट चुप नहीं हो सकते ना, 12 साल कहाँ से हो गए, 12 साल से कहाँ से बैठेंगे वो। क्रिया विशेष बोला, क्रिया रहित होकर बैठना पड़ेगा, उनको तो आना जाना लगा रहे तो ठीक ठाक है, सब ठीक है, निमित्त ढूंढते रहेंगे जाने के लिए, नहीं बाहर जाना है कोई निमित्त ढूंढते रहे, निमित्त मिलना चाहिए, निमित्त नहीं मिले तो खुद गलती कर देंगे। आजकल तो मोबाइल आ गया ना, खुद उसको फोन करके बोल देंगे पहले से, तुम फोन कर मेरे को बोलना, हम बनाएंगे फिर बाहर है कि फोन आए तो मुझे जाना है। ऐसा भी हो सकता है, अब तक नहीं हुआ तो हो भी सकता है ना, नहीं होगा ऐसे तो है नहीं, क्योंकि संसार में ऐसे होता हमने देखा, लोग बड़े चालाक होते हैं। ऐसे भी देखा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, गुरु भाई था हमारा, वो क्या करता था, फोन उठा देखा भगत आ रहे हैं गेट से, फोन उठा देता था, जब तक पुलिस फोन आया हुआ बात चल रही है, वो लोग खड़े रहेंगे, हाँ मेरा प्रोग्राम रख देना आ रहा हूं मैं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तारीख को हो जाएगा, अब वो ऐसा कर देना वैसे बोलते रहेगा, अब उनको देखे जब इनाम बंद करके, अब वो सोचे भारत जी का लगातार प्रोग्राम है, अब उसे बोलेगा मेरा वहाँ प्रोग्राम वहाँ से ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, उसके बाद तुम्हारे यहाँ होगा, उसके बाद मेरे को वहाँ भी जाना है, इसे मैं वहाँ का भी टिकट बुक कर देना मेरा, उसको बोल देंगे, किसी बोल नहीं रहे हैं झुट्टे। अब अगला भगत सोचेगा महाराज जी तो इतना पीछे है, पूरा 3-3 महीने का कार्यक्रम से पहले से बुकिंग रहता है, हम महाराज हमारे यहाँ भी टाइम दे देना, वो कहेगा ना हाथ जोड़ करके, हाँ हाँ दे देंगे, उसके बाद लेना तुम ऐसे जोड़ मैंने। ऐसे खुद मैंने देखा, न फोन आया न फोन किया न कुछ नहीं, गेट में देखा आ रहे तो फोन पकड़ के बोलने लग गया। मैंने कहा धन्य हो गुरु भाई तुम, क्या दुनिया चल रही है, इसे कोई आश्चर्य नहीं होता है, आपने भी किसको फोन करके बोल दिया, दूसरे आपको फोन करके बात कर रहे हैं इस तरह से, तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है, हो सकता है न होवे तो अच्छा। तीसरे कहते भोगेश्वरी प्रतिम प्रति, कहते काम आकर काम पर आचरता स्वर्ग पर, स्वर्ग पर परा मने पुरुषार्थ ये शांति स्वर्ग पर, स्वर्ग प्रधान स्वर्ग ही है, पर मैंने पुरुषार्थ करना जिनका, इन लोगों को कहा जाए तो स्वर्ग पर रहा, ज्यादातर लोग स्वर्ग पर आई है, इसलिए मरने की वजह से भी स्वर्गवासी हो गए, ये तो कहा जाता है, क्यों बोले स्वर्गवासी हो गए, नरकवासी हो गए कोई बोलता नहीं, चलो नरकवासी भी मत बोलो, स्वर्गवासी भी मत कहो, कुछ भी मत कहो ना, भ्रमित ब्रह्म ब्रह्म ही हो गया वो, फिर क्या बोलना है, वो भी नहीं बोलेंगे, मानते नहीं ब्रह्म को, तो ब्रह्मलीन कैसे कह देंगे वो, ब्रह्मलीन कैसे कहेंगे, तो स्वर्ग को ही मानते परम पुरुषार्थ, इस स्वर्ग को चले गए और हम भी मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, ऐसा ही वे लोग कहेंगे, अतएव परम पुरुषार्थ जिनका वे लोग स्वर्ग पर आहा स्वर्ग प्रधान इत्यर्थ, जन्म कर्म फल प्रदान।